może odbić się, bo jak, gdy siedzisz tam, gdzie inny bar. Ogień już zgasł, nie musisz mną przejmować się. Mam dobry, co przygarnie mnie. Zgasiłaś żar, a mogłaś usiąść obok. Słowa kradł. Matkę kocham, no. Matka, chodź w stówkę. Ojca to już nie mam. Kasper mordo. Lewa ręka to śmierć. Ja do tych gejów nic nie mam. Żyna, czekaj. A jak się tylko kurwa dowiem, że kogoś rucha na boku. Nie ma miłości.